بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت ترى ستة موزي وشوال mwaka 1443 kuamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sema hili jambo tutalizungumzia leo kwa sababu yasikitisha sana, pamoja na kuwa وجود الله تبارك وتعالى لكتك أعظم اليقينيات إكيو كنا جامع أمبالو لنا يقيني هدينا الشك حتى تشيم بنا نياكي نئويبو والله سبحانه وتعالى جامع هدينا الشك بانني كتك أكبر الحقائق في الدنيا إكيو كنا مامو ambayo ni katika hii dunia ya uhakika ambayo hayana shaka ndani yake ni uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali akajalia Allah subhanahu wa ta'ala kule kukiri uwepo wake ni fitra, fatara nasa alaiha, jambo ambalo amewaumbia nalo wanadamu ndani ya nyoyo zao, walijua hawana shaka nalo. Lakini kama nilivyotaja jambo la kusikitisha, inharafat ba'dhu alqulub 'an as-sirat al-mustaqim, baadhi ya nyoyo za watu zimepinda na kuacha njia hii iliyonyooka. Na hili katika hadith qudsi alipokea Imam Muslim kutoka kwa sahaba Iyad ibn Himar رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تلفتاجني حديث قدسي يقول الله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم حكي كميمين موومبا وجوانغو واتكتك توحيد وات فاجتالتهم الشياطين waliopoteza ni shetani. Mashetani ndio wakawanyakua wakawaelekeza katika njia ya upotofu. Na hili hata wakubwa katika wale wanaokanusha uwepo wa Allah wakiri kuwa lau kama mwanadamu atawachwa sehemu asiambiwe chochote atajua kuna yule aliyemuumba, wao wakiri. Fallahu rabbul alamin خلق العباد كلهم حنفاء على الحنيفية, الله سبحانه وتعالى ميوم بوجهك ووت كتك الحنيفية كتك توحيد ووت, وهي أن لا يعبد إلا الله لأنه هو الخالق وحده وسيعبد اسمك ويه الله سبحانه وتعالى بكياك سبوين دي ميوم بكياك yeye ndiye anayemiliki peke yake, yeye ndiye anayepeleka huu ulimwengu peke yake. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumit subhanahu wa ta'ala. Fakana la budda min sarf al-ibadati lahu wahdahu subhanahu wa ta'ala, lazima kuwa ibada peke yake peke yake subhanahu wa ta'ala. Kama tulivyotaja, baadhi ya nyoyo zikapinda zikawacha hii njia iliyonyooka. Kwa hiyo kuna haja ya kusimamisha dalili katika hili. Yaani imekuwa ajabu sana. Kuna haja leo ya kusimamisha dalili ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu katika hii asri tunaoishi, asri hadhir, وقع في هذا العصر الحاضر بكثرة وينجي وميانغوكيا تينك وينجي ومنكيا كتكجام ونريتو الإلحاد ككنوشا ويبو ومومبا الله سبحانه وتعالى bali ziliwepo nchi na ziko nchi za kikomunisti na hizi nchi wanaojiita communist wao wakanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala inimejenga misingi yao katika kukanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na wana mada kipengele katika kanuni yao wasema la ilaha wal kaunu mada hakuna mungu bwana kwa kinachowapeleka wao ni hawa ya nafsi zao tu wanavyotaka wao waende tu fa ankaru wujud Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo wakakanusha uwepo wa Allah na hawa waliwepo walikuwepo wachache waitwa dahriyun tangu enzi za huko nyuma wasema maneno mfano wa haya in hiya illa hayatuna ad-dunya نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر إين دور الغلاي كوتو إتاجي أبا كثبتشا كدليلي زكي أكيلي موانزو سبو هوا هوا أميني قال الله وقال رسوله كو جمبو لكوانزا كبيسا واو أمبالو لمي وبركيا واو كما وانا فداي kukanusha uwepo wa Allah ni akili zao kwa hivyo sisi tutaka dalili za kiakili kisha alhis kisha alfitra kisha ndio tuje kwenye dalili za kisheria unaweza kusema kwa nini tuchelewesha sheria tuweka mwisho dalili za qala Allah qala rasulu kwa sababu ukijadiliana na mulhid siku zote la yu'minu bishar'i aslan ye haamini yo sheria aslan kwa ukimwambia qala Allah kadha wa kadha ukamletea aya la yakbalu ya kubali hizo aya sababu aslan akanusha uwepo wa huyo aliyesema yale maneno akanusha uwepo wa msemaji wa maneno yale ukimwambia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukamletea ahadithi za Mtume sallam fahuwa la yuqirru bidhalika wala ya'tarifu bi annahu rasulullah aslan hakiri yeye kuwa ni mtume wa Allah aslan ataki li'annahu la yadri man Allah wala ya'budu Allah wala yuqirru billah aslan hakiri kwa hapa tunahitaji tuzungumze mazungumzo yanayoingia akilini sio sema watanguza akili twende kwenye mazungumzo yanayokwenda kiakili kisha tuzungumze his mambo ambayo yuyaona mtu yanaothibitisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na fitra maumbili ya mwanadamu thumma nati bi nusus ash-shar' kisha mwisho tutaleta nususa kisheria tuanze na dalalatul aqli دلالة العقل سؤالي لكوانزا بلو أتكيكان منادام أجيوليزي هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت هكذا صدفة يعني هي في فيتو أمبو سيستو فيونا مبينغو نا أرضي ميمي نا ويوي ونياما ينبالي مبالي نا ميتي هي في فيتو هي في vimekuja katika ulimwengu vyenyewe ama sudfa tu hivi vimetokea tu viko yani vimejileta wenyewe tu ghafla tu vikawepo kwa hapa wajadiliana na mulhid ambaye akanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala wamwambia hal li hadha al-kaun wujudun au la mwanzo hebu angalia ulimwengu upo ama haupo mwanzo wewe waamini kama upo hapa ulimwenguni kama upo msishangae wako katika mulhidini wanaosema jua kuna mbingu sisi nyinyi mwaziona wallahi wapo ambao wasema waitakidi kuwa hakuna mbingu, kuna nini, kuko tu hivi. Sasa kitu waona na macho hiki hapa juu yako. Sasa muulize mwanzo, wewe waamini upo hapo ulipo ama haupo? Waamini hii ardhi ipo ama haipo? Hakuna jawabu isipokuwa ni lazima akubali kuwa vipo, sio? Sikiliza nikwambie. Akisema al-kaunu la wujuda lahu, hakuna ulimwengu, hadha majnun. Akisema kuwa hakuna ulimwengu, hadha majnun. Kwa haina haja uendelee tena mjadala naye. Huyu unayedili naye sasa ni mwenda wazimu. Achana naye, nda zako tafute nini? Katafute shughuli ya kufanya. Mshike mkono kama umonea huruma, mpeleke putrizi, ende akatibiwe kichwa, kichwa chake sikizima. Mahali pake anapostahili huyu ni kupelekwa kwenye hospitali ya wenda wazimu, sababu hawezi kusema kuwa mi mwenyewe sipo na iwazungumza na ulimwengu haupo, huyo si mzima. Kwa hiyo akisema hakuna ulimwengu, huyo mwenda wazimu. Lazima jawabu hapa liwe nini? Upo. Fa idha aqarra bi wujudi al-kaun, akisema kweli ulimwengu upo, qala na'am hadhihi mawjudat, naziona hivi zipo, hizi hivi vilivyopo vipo. Hapa tunamwambia wa hadhihi al-mawjudat hal wujidat bi nafsiha, hivi vitu tunavyoviona sisi, mbingu na ardhi, majabali, watu, wanyama, vimejifanya viwepo kwa nafsi yake? Au wujidat hakadha sudfa, ama sudfa vimetokea tu, vipo tu? Am a'taha wujudaha ghayruha, au kuna mwingine ambaye amevifanya viwepo? Kwa hapa kuna maswali mangapi? Matatu. Swali la kwanza, je, vimejileta vyenyewe katika huu ulimwengu? Swali la pili, ama vimekuja sudfa tu, hivi hivi vimetokea tu kuwa vipo? Au kuna yule ambaye amevileta mwingine, sio kwa hivyo vitu? Kwa hiyo hal a'ta nafsahu wujudahu, je, kile kitu kimejipa nafsi yake ule kuwepo kwake? Am wujida hakadha sudfa, patikana tu sudfa hivi? Am anna ghayrahu qad a'tahu wujudahu, ama kuna mwingine asiyekuwa kile unachokizungumzia ndio kilichompa uhai akawepo katika ulimwengu? Hapa akijibu katika jawabu la kwanza akasema wujidat binafsiha, yani vyenyewe vimepatikana, vyenyewe vimejileta hapa ulimwenguni, yani mimi na wewe tumejileta wenyewe hapa ulimwenguni, tumwambia hadha mustahilun aqlan, katika akili timamu hili jambo haliwezekani. Madamat hiya ma'duma, asli yake silikuwa havipo, fa kaifa takunu mawjudatan wa hiya ma'duma, vipi viwepo wakati havipo asli? Vipi hakuna iwe itajileta iwe iko na tayari hakuna? Kwa hili jawabu la kwanza akijibu hivyo itakuwa shajiingiza katika kugongana na akili yake mwenyewe. Al-ma'dumu laysa bi shay'in hatta yujad, kule hakuna kitu, si kitu hata kiwepo. Kwa hiyo huwa la yamliku al-wujuda hatta yu'tiyahu ghayrahu, ye mwenyewe hamiliki kule kuwepo mpaka afanye kingine pia kiwepo, hawezi. Kwa hivyo haiwezekani kitu kikajifanya kiwepo kwa nafsi yake. Ili jambo la kwanza tushalimaliza. Mwenye akili timamu atakubali hayo maneno, ambaye ana akili basi yule, kama nilivyoeleza mwanzo, mwenda wazimu, mpeleke katibio akili. Kwa hapa akiwa atajibu kuwa vimejileta vyenyewe, tumwambia kuwa faqidu shay'i la yu'ti, mtu ambaye hana kitu atatoa vipi? Kwa hivyo jawabu atakalokimbilia yeye, atakimbilia katika wujidat sudfa, sudfa tu hivi vimetokea. Twasema pia hadha mustahilun aqlan aidan, hii pia kwa akili timamu haiwezekani. Hivi mtu waweza kusema kwa mfano, hizi ndege hizi unaziona zasafirisha watu kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, kutoka bara moja kwenda kwingine, kuvuka mabahari na majangwa, na makombora yanayotengenezwa leo tuyasikia yanaumaliza watu, huyu wapiga kwenye nchi nyingine auwa wale, wale wapiga huku auwa hawa, magari na vyombo mbalimbali aina mbalimbali, hivi aweza mtu kusema kuwa annaha wujidat sudfa, vimekuja tu sudfa hivi, hakuna mtu aliyevitengeza? Kwa ikiwa tukimuuliza hizi ndege, magari na vyombo aina mbalimbali vimepatikana sudfa, yeye ni lazima ajibu aseme nini? Hadha la yumkinu an yakun, haiwezekani. Lazima ajibu hivi, kaifa tujad sudfa. Fakadhalika naqulu, na sisi pia tumwambia hivi, hadhihi aljibal wa hadhihi ash-shams wa hadhihi an-nujum wa hadha al-qamar, waona haya majabali, nyota, jua, mwezi, miti, majangwa, bahari, mito, viumbe vyote unavyoviona hivi, hal kullu dhalika wujida sudfa? Ikiwa ndege wewe hutaki kukubali kwa imejileta yenyewe, nataka mimi nikubali mbingu zinjileta zenyewe, bahari na samaki walioko ndani yake, na mimi na wewe, na wewe huku wakataa. Kwa ikiwa wewe wakanusha vitu vidogo sana, ndege, magari, kuwa vimekuja sudfa, vipi wataka watu wakubali vitu vikubwa kama hivi kuwa vimekuja sudfa? Wasema kuna pote la mulhidin waitwa as-sumaniya, watoka India kule, minal hind. Waeleza kisa, na iki kisa pia amekitaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharh al-aqidah al-wasitiyya. Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, wa huwa min adhka al-ulama rahmatullah alayhi, katika maulama walikuwa na werevu, Allah amempa werevu sana, rahimahullah rahmatan wasi'a. Hawa mabwana As-Sumaniya, ili kundi ili, kanu yunkiruna wujuda al-Khaliq al-Azim subhanahu wa ta'ala, walikuwa wao wakikanusha uwepo wa Muumba. Wakaja kwa al-Imam Abu Hanifa rahimahullah kwa ajili ya mjadala kuhusu yupo ama hayupo Muumba. Watakujadiliana na al-Imam Abu Hanifa, yani wao wangetafuta watu wa kunwa kunwa kahawa huko na nini, kutafuta al-Imam Abu Hanifa wajadiliane na mambo kama haya. Na hata hao mulhidin wa leo, au mulhidin wa leo, huwa hawajadiliani na watu werevu wenye kujielewa waliosoma dini yao. Wao hujadiliana na watu pengine amesoma secular, hajui chochote katika dini yake, huyo ndio watakemviringa, na hawana fimbo ya shubha isipokuwa ni tashkik, kazi yao kutia shaka tu. Wallahi ukisoma shubuhat zao zote takriban utapata ni kuatia watu shaka tu, hawana jawabu wao. Wao ukiwasukuma kwenye koa na mwisho hana jawabu yeye, lakini atakatie shaka tu basi. Ndio njia anaotumia, na ndio njia aliyokuwa akitumia sana Aristotle. Mwita hivyo Aristotle, eti Aristotle anachukuliwa genius, jitu bunga dini anachukuliwa ati ilikuwa genius. Yule genius gani? Genius Ibn Taymiyyah bana. Nenda kamsome Ibn Taymiyyah utajua genius nini maana yake. Leti ya mambo ya genius. Leo kuna watoto wa Kiislamu muhifadhi ummahatu sita kisawa sawa. Hawa basi waiteni ndio genius ni hawa. Mtu ulizwa aya yote ya Qur'an hashindi kusema ni namba ngapi, sura ngapi. Mbona muonea? Nyi hamjaona klipu siku hizi mtuambiwa, ehe, hebu tufungua safha kama 10 za Qur'an baada ya hii, aya gani iko juu, yakwambia hiyo aya gani. Hata kompyuta itachelewa. Hapo hapo kutajia. Hamuwaoni hao? Ati onekana kina Adkins, yui Aristotle, yui Newtons wevi hawa wote hawa elimu yao wameibaiba kwa wanaovioni wa Kiislamu wa kabla yao. Hivi nyinyi ambao mmesoma mashule mwajua gravity, mtu wa kwanza kuvumbua kuwa kuna gravity katika hii dunia nani? Utasikia ni Newtons. Yani hakukuishi binadamu kabla yake, yeye ndio aje afanye Newton's law of motion, kisha masomesho kwenye physics. Wapata kitabu cha mwanachuoni wa Kiislamu karne ya pili hijiria huko, azungumza kuhusu gravity. Mbona ile hamkuiona ile? Lakini ndivyo wanavyochora sura ili watu waone hao wenye akili kubwa wasema hayupo muumba. Nyinyi mwasema vipi yupo? Sasa wana vita vya kigaidi vinavyoingizwa katika akili za watu wasiojielewa. Ah, tuje kwa hili kundi la hawa mabwana wamekuja kwa nani? Kwa Imam Abu Hanifa. Mjadala. Wa kana Abu Hanifa kama dhakarna min adhkar ulama rahimahullah. Kwa hiyo wakapanga mau'id baada ya siku wa masiku mbili waje jadiliani. Walipokuja hadhara mutaakhiran, Abu Hanifa akaja kwa kuchelewa. Chelewa. Wakamuuliza Abu Hanifa, lima taakharta? Kama ambayo ulikuwa utaogopa nini yani? Mbona ulichelewa? Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala akamwambia, indama aradtu an a'bura an-nahr lam ajid as-safina. Mimi nilikuwa upande wa pili wa mto, nataka kuvuka nikakosa chombo cha kuvukia, sikupata jahazi wala kidau cha kuvukia. Wa kuntu bijiwari shajara, nimekaa pale ubavuni mwa mti. Fanadhartu ilaiha fataqatta'at alwahan, nikaanza kutizama ule mti, mara ghafla ule mti ukaanza kujikatakata mabao, kwa bao yatokea mbao, ya mbao hizi ghafla tu katika katika wenyewe wageuka mbao badala ya mti. Yani kama kusema nikakaa pale na shangaa mimi Abu Hanifa, naona mti wa katika katika, na wakati Abu Hanifa kuna mashini bwana zile ziko ziko leo zile vuvua, yani mpaka wa mti ukatwe nkizaazaa kweli kweli, wakati huo vuta huko vuta twende ndio mpaka ukatike. Afadhali leo hivi kuna na mashini na nini, itakatwa itavutwa hivi mara moja haraka. Mimi nauona mti wenyewe katika mabao. Thumma ndhamma kullu lawhin ila al-akhar, kisha kila bao likaungana na jingine. Thumma sarat safina, mara ghafla naona limegeuka nini, limegeuka jahazi. Tena dhata alwahin wa dusur, la mabao, jahazi la mabao na misumari. Wala rubana laha, wala kukuwa na rubani pale ndani, wala kukuwa na mtu yoyote, ghafla tu. Wala ahada yakuduha, hakuna mtu anayelipeleka lile jahazi kuliambia kulia wala kushoto. Farakibtuha faatat bi binafsiha, mimi nikapanda lile jahazi likanileta lenyewe mpaka nkavuka, ndio maana ninachelewa. Ilikuwa naliangalia vile ninavyofanya vituko lile jahazi. Thumma nazaltu wajitu ilaikum, kashuka nikaja hapa. Fa'dhuruni faqad akhadha dhalika waqtan, nipeni udhuru, imechukua time mpaka ule mti kugeuka nini, jahazi, naomba udhuru. Wajua wale watu si wana akili wao? Fanadhara ba'dhum ba'dha, wakawa tizamana, yani kama sisi tuambie huyu imam kumbe kilo kasurobo akili zake, azungumza nini sasa? 50 عنده و 50 عندك, yani hamna hamna, yani 50 fikiso, akili nusu ziko mfukoni nusu ziko kwa watu, jamaa azungumza nini huyo? Waqalu tasna'u au tasna'u wahda, hivi hivi yani yenyewe tu yajitengeza ile jahazi. Wala rubana da, tena ukaona haina rubani wa kupeleka ile meli, haina baharia pale ndani. Tena watasiru wahda min ghairi an yuyassiraha ahad, lenda peke yake bila mtu kulipeleka. wakamuuliza tufakiru anta bihadha, yani wewe wafikiria mambo kama haya, yani unataka kutuletea sisi utoto sasa huu? Qala na'am. Abu Hanifa rahmatullah akamwambia kweli ni hivyo, naitakidi mimi hivyo, najua ni hivyo. Qalu idhan la aqla lak, pale pale wakamwambia wewe huna akili wewe. Kamrukia Imam Abu Hanifa, wewe una akili? Hal yuqal anna safinatan tasna'u hakadha, wewe uliki akili gani hiyo jahazi inaweza kufanya jambo kama hili, tena litembee bila ya mtu kulipeleka, tena lirudi lenyewe? Hadha laysa bimaqul, hili jambo haliingii akilini. Kumbe wajui ndo waweko kwenye mtego. Faqala rahimahullah, kaifa la taqiluna hadha shay, ni kwa nini hili jambo hamlifahamu na kulitia akilini? Wa taqiluna anna hadhihi as-samawat wash-shams wal-qamar wan-nujuma wal-jibala wash-shajara wad-dawab wan-nasa kulluhum, kaifa taqiluna anna hadhihi kulluhu وجد بغير موجد وصنع بغير صانع. Ni mwakataja hazi tu, ni mwakubali kubwa kuliko hili, mwakubali mbingu na majabali na mito na bahari na jua na mwezi na nyota na watu wote hawa wamekuja bila muumba. Sasa asokuwa akili ni nani, mimi ama nyinyi? Ikiwa ni kweli muna insafu, asokuwa na akili ni sisi ama nyinyi? Faarafu anna arrajula khatabahum biuqulihim, wakafahamu bwana alikuwa yazungumza na sisi kwa hizi akili zetu mbovu tulizokuwa nazo. Waajazu an jawabihi hadha, kashindwa kumjibu rahmatullahi alayhi. Kulikuwa na bwana mmoja bedui arabi, arabu wajulikana ahlul badia, na hili jambo litokea kabla al-Islam, wakati wa jahiliya. Na katika baadhi ya vitabu vya nusus ukisoma utaona hiki kisa kimeelezwa. Hawa walikuwa ni watu hawana elimu katika jahiliya, hawajui chochote, wazika watoto wao wakiwa hai, mwenye nguvu amla dhaifu, kila aina ya balaa walikuwa nayo, hafahamu isipokuwa kile anachokiona mbele ya macho yake. Wajua bedui hajui isipokuwa kile kilichoko mbele ya macho yake. Yani hata sasa hivi ukimpata bedui umwambie kuna ndege ya rusha watu kutoka chini waruka waenda juu kisha waenda nchi fulani, atakuangalia yeye ashazoea ngamia. Ah, wewe wanidanganya. Halafu waruka. Naambia kuna watu wacha kwenda mbali. Nakumbuka siku moja nasafiri niko kwenye ndege. Kuna bwana mmoja ndio mara ya kwanza yake panda ndege. Akaona nzi ndani ya ndege, aniuliza, "Hivi ndani ya ndege pia kuna nzi?" Hebu fikiria. Manake si jambo lake alilozoea. Hatumfika, niko tunda umra nakumbuka, tumfika Maka, anambia, "Hebu hii namba mpigie, nitakuwajulisha watoto wangu kuwa nshafika." Haa, nkampigia simu, nkambia haa zungumza, kazungumza na mkeo na watoto, kisha alivokata ile simu anambia nini, "Hivi nazungumza na mke wangu, mimi niko huku, wako Kenya huko, imfika sauti yangu eh?" Hivi hivi anambia, wallahi alazim haamini simu kuwa yeye wazungumza naye. Manake bedui wakwetu, lakini bedui wakwetu, mtu wa mashambani, haamini kuwa mpaka sauti kwa mimi naweza kuzungumza na mtu, tena sema haina waya wa kushikisha mpaka huko na sauti yake yasikika. Kama yuko hapa tena niambia, kama yuko hapa tu. Subhanallah. Sasa sisi tuzungumzia watu wa aina hiyo, bedui. Huyu bedui aulizwa, "Bima arafta rabbak?" Sikiliza jawabu, "Wewe umemjua vipi Mola wako?" قال الاثر يدل على المسير, nyayo zile ukiziona ni alama ya kuwa kuna mtu afanya nini, siampita hapa. والبعره تدل على البعير, na kinyesi cha ngamia, hata kama sikumuona ngamia, mmeona kinyesi pale, najua hapa pampita nini, pampita ngamia. Samaun dhatu abraj, yani mbingu hizi ambazo zina nyota pale juu. Wa ardhun dhatu fijaj, na ardhi iliyo na njia pana hizi ninazoziona. Wa biharun dhatu amwaj, na bahari ambayo ina mawimbi makubwa tunayoona. Ala yadullu dhalika kulluhu ala al-latif al-khabir, yani hizi zote si dalili za uwepo wa yule mjuzi wa kila kitu subhanahu wa ta'ala? Hii si alama tosha? Bedui ajibu hivyo, mpige makoti hapa na nini na mijitai mikubwa mikubwa, kitembeo tafikiri sijui enda yuataka kuruka, ajifutua fitua hivi kisha kiamba hamna Mungu. Awe una akili hapo kichwani, mna uji wa wimbi? Asema nina akili. Wajuaje? Labda una uji wa wimbi wewe kichwani, ndio maana wazungumza hivyo. Wewe uliiona akili yako humo? Mna uji wa tokota, ndio maana wazungumza maneno yasioingia akilini kama haya. Angalia wewe, taamal. Huyu Arabi ni kama yuwajua kauli ya Allah subhanahu, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Ni moja katika mawili, ima uwe wewe ndio muumba ama umeumbwa, hawezi kuwa watatu. Ima ni wewe umejiumba mwenyewe ama kuna yule aliyekuumba wewe, hapo huwezi kukwepa. Sasa ukituambia umejiumba mwenyewe, utachekwa na wenye akili. Hakuna mwenye akili atakubali maneno yako, hauna budi isipokuwa ni lazima ukubali kuna nani? Yule aliyekuumba subhanahu wa ta'ala. Idhan, hapa tumalizia kusema al-aqlu yadullu dalalatan qati'a ala wujudi Allah tabaraka wa ta'ala. Akili ni dalili ya kutosha ya kukata ambayo haina shaka ndani yake juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akili tu timamu, lau kama mtu atatumia akili yake atoshe. Allah amemuumba akili yake yamwelekeza juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukija katika dalalat al-his, mambo ambayo his, nitatoa tu mfano mmoja ambao Sheikh Ibn Uthaymeen alikuwa akiutoa mfano wa salatu al-istisqa. Subhanallah, watu waweza kutoka kuswali salatu al-istisqa, pale pale wamaliza kuswali na kuomba mvua, upepo waanza, mawingu yaja, mvua yanyesha. Nani huyo aliyewasikia akawaletea mvua ikiwa si yule aliyewaumba subhanahu wa ta'ala? Na hili njambo ambalo his mtu alijua, mangapi ambayo wewe ushaomba katika sehemu, wakati mwingine unaona ili jambo aliwezekane, na Allah subhanahu wa ta'ala akalifanya likawezekana likawa, na ukahisi kwa hii ni ile dua mimi niliyoiomba. Ndio haya mambo nayaona, dalalat al-his. Kila mwanadamu hili jambo lishampata katika maisha yake. Ukija katika fitra, wale ambao fitra yao haijabadilika na kuharibika, wajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Na ndio maana hata hao hao mulhidin hao akitikiswa kidogo, oh my god, ewe ankujaje, ama upate jamaa zetu ndio mazuka kabisa hawa mulhidin wa Kiarabu. Mulhidin wa Kiarabu ndio hapa mfano, asema la wujuda lillah, la wujuda lillah, hayuko Allah subhanahu wa ta'ala. Pale pale mwambie nini? Ihlif billah, hebu hapa hapa hapa na Mungu kama hayuko, wallahi alazim la yujad Allah. Sasa wapia nini wewe mjinga? Wapa kwa jina la nani wewe hapo? Yuapa kwa jina la Allah eti Allah hayupo? Hawa ndio mazumbe kabisa, hawafai. Na mtu akili ndogo kweli kweli, pale pale tu katika mazungumzo yake mwambie hivyo. Wajua hawa mfanana na wale wanaosema kuwa waume na wake wako sawa, hakuna tofauti yoyote. Nani mmoja katika maulama wa sunna tena maasir, nasahau jina lake, asema mmoja alimwambia hivyo kuwa la farqa baina ar-rijali wan-nisaa kadha, akamwambia idhan anti turidina an taqulina, akawa yomwambia yeye kwa kutumia dhamiri za nini za kike huko azungumza naye. Yule bwana akakasirika kule, ana rajul, akamwambia oh, kumbe iko tofauti eh. Sasa unkataa dhamiri tu wewe utakubali nini? Ukizungumziwa tu wewe kama mwanamke wakasirika katika lugha ya Kiarabu, sio Kiswahili, Kiswahili nyote mko sawa tu. Sio kama Kiswahili mtafautiana. Wewe wewe tu. Nani nani tu yule yule. Huyo ni huyo huyo tu. Na yule yule yule tu. Ah, Kiarabu kimeshiba. Akiwa mwanamke kuna njia ya kumzungumzia na akiwa mwanamume kuna njia ya kumzungumzia. Kwa akawa yeye mzungumzia kama mzungumzia mwanamke, yule bwana akafura kweli kweli. Mimi mwanamume anazungumzia hivyo bwana kama mwanamke mimi? Akamwambia kumbe wajua hamko sawa. Hapa sasa hivi ushafeli wewe. Na ulikuwa watetea. Na hii ndiyo hali ya hawa mulhidini. Wako namna hii. Na binadamu ameumbwa hivyo tu. Ndani ya nafsi yake akiri uwepo wa Allah Subhanahu. Tukizungumzia dalili za kisheria, dalili za kisheria ndiyo nyingi. Yatosheleza kitabu alichokiteremsha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuwa ni tahaddi. Allah atuwa challenge. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Wakusanyike watu na majini ili walete mfano wa hii Qur'ani, hawawezi kuleta mfano wake hata wakisaidiana wao kwa wao. Haya, wewe chukua hii challenge, wewe nenda katengeze mfano wa Qur'ani. Kama wewe waona haya maneno si ya kweli, si ndio unavodai? Mbona mpaka leo wameshindwa kuleta mfano wake? Sasa wamebaki kutiatia watu shaka wasiojielewa. Mfano utawakuta wakusema Qur'ani na makosa ya kilugha. Mmoja namuona mulhid, wewe mwenyewe mzungu maskini, yani hata si mwarabu anazungumza, ni mzungu, asema Qur'ani na makosa ya lugha. Oh, okay, ehe. Makosa gani ya lugha ambayo Abu Jahal hakuyaona? Hebu niwape jawabu la akili tu. Hivi muona ingelikuwa Qur'ani na makosa ya lugha, wale Makuraish walikuwa kimpinga mtume sana, mungekubali? Si ndo nafasi washaipata kuitia tahan Qur'an. Eh? Abu Jahal angeweza kusema hii hapa inkosewa. Sawa sawa, hiyo marfuu, sasa hapa iko mansub. Uje wewe John Walker, John Walker, Paulo, sijui nani. Wameshindwa kina Amr ibn Hisham, Abu Lahab na wengineo ambao walikuwa ni Waarabu wa kuzaliwa, si wa kusoma. Yaani sisi leo kuna fani ngapi za lugha uzisome ndio uwe utaielewa lugha ya Kiarabu kwa sawa sawa. Wale walikuwa hawana haja, hata siku moja hawezi kukosea Abu Jahal na uovu wake Firaun adhil umma. Akasema jaa abaka, hata siku moja akosea hivi. Utakosea mimi na wewe. Amara aitu abuka, hutomuona hata siku moja, sababu hii lugha kwao ilikuwa ndio iko hivyo saliq. Yaani Mwarabu wa kuzaliwa yazungumzwa hivyo hiyo lugha. Sasa wale ambao walikuwa katika peak, walikuwa katika mwisho kabisa katika kuijua lugha ya Kiarabu, watu waweka maninio sehemu za kushindana katika mashairi yaliyo bora kabisa yakaangikwa kwenye Al-Kaaba, kama utasikia muallaqat, na watu wako katika hali yani magwiji wa lugha, na walikuwa wakisikia Qur'an wasema inna alayhi la halawa wa inna alayhi la tar wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi. Magwiji wa lugha wasema hivi. Haja mtu aitwa Paul Walker, sijui John Walker, sijui nani, TikTok. So si mwajiaibisha tu nyinyi. Sasa tuseme unasema hii ni kosa, ukathibitishiwa kuwa si kosa, hayo utafanya nini? Na yote wamethibitishiwa kuwa si makosa, na watu kama wao ambao wa kawaida tu wakawathibitishia kuwa si makosa, utakimbia wapi wewe? Kwa ufupi, dalili za kisheria ziko nyingi, lakini yatosheleza tu kwa akili timamu, ikiwa mtu yafahamu, yatosheleza hayo tuliyotaja kuwa ni hoja inayojisimamia yenyewe juu ya uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama ukitafuta tafuta yako mingine, sasa wewe utafuta mingine ya kujitia wazimu tu, lakini haya mambo yako wazi kabisa. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.